Çok yanarsın bana dediler. Ayrılık acısını dediler. Sen dayanamazsın dediler. Yol yakınken vazgeç. Hak ettim ben. Bile bile seni üzüldüm ben. Kafamın dikine gittim ben. Ayrılık yolu çizdim ben. Sana bir şans bile vermeden denedim, denedim. Adını yazdığım yerden silip atmayı sevgilim. Denedim, oh, oh. Acıma merhem olmadı bir başkası sevgilim. Çok özledim. Denedim her şeyim. Denedim sensizim. Acıların en büyüğünü yaşattın kalbime. Çok özledim. Yine deli duygular sardı dört yanımı. Anladım bu hayat oynadığın beter oyununu. Yılmadım savaştım. Yanarsın bana dediler. Ayrılık acısını dediler. Sen dayanamazsın dediler. Yol yakınken vazgeç. Denedim, denedim. Adını yazdığım yerden silip atmayı sevgilim. Denedim, oh, oh. Acıma merhem olmadı bir başkası sevgilim. Çok özledim.